Tamne noći ja se privijem uz tebe, da te svojom dušom pokrijem. Kad dan i dan ja te ispratim, da ti ide sve vodu prolijem. Znam ja kad si umoran, nisi sam, bit ću tvoja snaga. Srce kad te zaboli, svoje ću da ti dam. Znam ja kad ti ne ide, imaš gde, ja sam tvoja draga. To je zavet ljubavi, nemo se kasnuje. Kad hladno je ruke promrzle, grejaću ti ja svojim rukama. Dok bude me i neću ti znaj, zlati ti nas ja na mojim usnama. Znam ja kad si umoran, nisi sam, bit ću tvoja snaga. Srce kad te zavrlo,